birbirine uladı. Altın yüzük parmağında doladı, gelin doladı. Altın yüzük parmağında doladı, gelin doladı. Burnumlu büyüdü gelin olalı. Burnumlu büyüdü gelin olalı. Kız iken yandım sen değil misin? Gelin sen misin? Kız iken yandım sen değil misin? Gelin sen misin? Yaylanızın yolunu bilemedim, yaylanızın yolunu. Saçın uzun bağlasın var kolumu, gelin kolumu. Saçın uzun bağlasın var kolumu, gelin kolumu. Seni bana vermezse, her alan seni bana vermezse, yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu. Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu. Kara gidelim, Emir Dağı'na da kara gidelim. Kaymadan o sandıklara gidelim, gelin gidelim. Kaymadan o sandıklara gidelim, gelin gidelim. Buranın güzeli gönül eylemez. Buranın güzeli gönül eylemez. Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim. Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim.